Esken ging ik bij oma in Zekke op bezoek. Ze woonde bij ons in de straat en ik wist ze vond het leuk. Want wie ik bij haar binnenkom, toen straalde haar gezicht. Ze maakte mij een tasje kou en zag toen tegen mij. En wie geeft het met de papa, ligt de man nog in kinderbed. Vlut de kanarie nog zo prachtig, is het verken nog niet vet. Nienje geeft Marieke trouwen, wordt deze week het kalf geslacht. Is de hond nog in de ruzel, heeft het kind nog niet gelacht. Speelt de Frans nog met de doeven, vret de kat nog musje op. Heet het Fritske weer een fietske en de hanen een dikke krop. Wie oma, lacht ze dik kapot. Ze vreugdig, het hummer van de vod. Ze vreugdig, het hummer van de vod. Hupste meniscus in de knieën, zit nog houtworm in de kas. Is het beurtje algemeen niet, zit de pincher nu nog vast. Rijdt de truike uitgeruffeld, voor het kindje van het net. Zit die broen in nog te kloeken, heet nog Harry wordt verlet. Heet Andrees nog niet geschreven, steekt het paard nog op de stal. Oma die is niet nu scherig, en ze werd toch gere al. Wie oma, lak ze dik kapot. Ze vreugdig, het hummel van de vod. Ze vreugdig, het hummel van de vod. Het was albino duister, wie ik op heima gong. Ik hoor de man nog zeggen, vertel mij toch eens jong. Wie voor het met de oma en wat het zie gezag. Wie ik er dit vertelde, loog ze krom van de lach. En wie geet het met de mama, ligt de pap nog in kinderbed. Vlut het verken nog zo prachtig, is de kanarie nog niet vet. Wie niet geet het kalf moet trouwen, weurt is wijk Marie geslacht. Is het kind nog in de ruzel, heet de hond nog niet gelach. Speelt de kat nog met de doeven, vret de Frans nog musje op. Heet de haan alweer een fietske en de Frits een dikke krop. Hupste de houtworm in de knieën, zit meniscus in de kas. Is de pincher algemeen niet, zit het beurtje nu weer vast. Heet het kindje uitgeruffeld voor het ruiken van het net. Zit nog Harry nog te kloeken, heet die broen in vocht verlet. Heet het paard nog niet geschreven, steekt dan Tries weer op de stal. Ik hoop dat hier het kunnen lachen met de domme schele kal. Wie oma, lacht ze dich kapot. Ze vreugdig, het hummel van de vod. Ze vreugdig, het hummel van de vod.